Mulțumesc, domnule, și pentru această ilustrație. Am auzit-o și eu înainte. Acestei mame care și-a dat viața, viitorul pentru fiica ei. Eu vreau să dau o altă ilustrație care arată cumva opusul acestui lucru. Am vrut să dau și eu o ilustrație asemănătoare, dar Domnul a găsit-o înaintea mea și a dat-o prin iubita mea. Și ca să fie ilustrația sau imaginea completă, am să dau și eu o ilustrație. Poate că am mai folosit-o odată, dar sunt multe dintre aceste ilustrații. Sunt balenele albastre, care sunt cele mai mari balene din lume. Iar nu știu cum îi spune la puiul lor, în engleză are un nume specific, nu știu dacă română are. Cred că numai pui, nu știu cum se spune. Dar oricum, când acesta se naște, este, sau este fătat, este foarte mic în comparație cu balena. Și el tot timpul trebuie să stea lângă mamă. Este mai mic când se naște cât gura mamei. Și vă dați seama, în câțiva ani crește într-o mărime extraordinară. Ajunge la vreo 7 autobuze din astea mari de oraș. Sunt puse unul în spate la altul. Sunt extraordinar de mari acești pești, într-un fel. Dar am văzut odată un lucru care m-a zguduit. Aceste balene, chiar dacă nu e greu de crezut, au un vânător pe lângă om. Acest vânător este o altă balenă. Este balena ucigașă. Balena aceea frumoasă, orca, negru și cu alb. S-au făcut și filme cu ele și cât de frumoase erau și sunt adorate de mulți. Dar păcatul, și acesta din cauza omului, a străpuns și a afectat și aceste animale. Și am văzut o întâmplare unde o balenă a fătat și puiul ei era tot timpul în apropiere, era deja un pic mai mare. Și mama a simțit, pentru că ele aud foarte bine la depărtare, mii de kilometri, a simțit că de undeva se îndreaptă o nu știu cum le spune la când sunt lupii în gașcă, cum le spune la asta? O haită de balene ucigătoare spre ei. Și atunci mama a căutat să înoate cât mai repede ca să se îndepărteze. Dar de la un timp puiul a obosit. Iar balenele ucigătoare le-au prins din urmă. Și un lucru extraordinar ce se întâmplă. Balene ucigătoare știu că dacă se apropie prea mult de mamă, de balena albastră, acesta cu o lovitură o poate ucide pe balena albastră. De aceea ele știu cum să se ferească, dar fac un lucru. Ca să poată nimici acest, sau să poată omorâ acest pui. Fac un singur lucru, o singură mișcare. Și li se spune o haită pentru că se aseamănă cu lupii. Care fac exact același lucru în natură. Ce fac este că se bagă între mamă și pui. Ca să-l desparte de mamă. Puiul fiind despărțit, nu mai are niciun ajutor. Și probabil că a știut, dar nu vi-a stat seama, balenele au nevoie de aer. Avem și noi. Ele merg sub apă. Dar nu pot sta prea mult timp. Altfel se înneacă. De aceea când ies la suprafață, tot timpul vedeți cum sâșnește aerul acela afară. Așa fac ele schimb de aer. Și ce se întâmplă cu balenele ucigașe este că se pun una câte una peste acest pui ca să-l afunde, să-l cufunde tot mai jos și acesta astfel să-l înnece. Și un lucru groaznic ce se întâmplă și această bătaie în apă pentru supraviețuire. Mama poate să facă un singur lucru. Să se lasă în adâncime și să vină sus și să-l împingă pe puiul ei la suprafață ca să mai tragă încă puțin aer. Dar până într-un moment acest pui n-a mai putut și s-a necat. Iar orcile, aceste balene ucigașe, un singur lucru au mâncat din ea. O singură parte a acestei balene. A fost gura. Și un lucru groaznic ca să vezi că au omorât un pui, o ființă, doar ca să-i mănânce gura. Același lucru se întâmplă și cu lupii. Același lucru se întâmplă cu animalele de pradă. Ele știu că pot să câștige, pot să omoare un membru a unui grup doar atunci când îl îndepărtează de turmă, să zicem. Am văzut cu păsări, sunt anumite păsări mari, dar vulturii știu că pot să prindă, să ucidă o pasăre din aceasta doar atunci când desparte puiul de turmă. Că altfel aceste păsări sunt mai mari ca vulturii și n-au succes. Zboară mai rapid. Dar atunci când reușesc să despartă pe o persoană, pe un animal, pe o pasăre din acest grup, atunci imediat îl prind. Și ei se adună în haită. De ce vi-am spus toate aceste ilustrații? Sunt dureroase, așa este. Dar este o lecție extraordinară pentru noi. Aș vrea să citim în această dimineață din Marcu, capitolul 2, de la versetul 18 la 28. Aici avem ilustrația dată nouă de Dumnezeu și scrisă pentru noi ca să ne învețe același lucru și să ne păzească. Avem două fapte, două întâmplări aici și le citesc pe amândouă pentru că ne arată ce se întâmplă cu omul când se lasă condus de păcat. Versetul 18 spune așa: ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și i-au zis lui Iisus: pentru ce ucenicii lui Ioan și a fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a răspuns: oare pot posti nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot posti. Vor veni zilele când va veni, când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coasă un petec de postav nou la o haină veche, altfel petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai mare ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burtufuri vechi, altfel, vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc și vinul nou este pus în burdufuri noi. Din această întâmplare, vreau să ne focalizăm asupra unui singur lucru. Fariseii și ucenicii lui Ioan, în Matei spune că ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și l-au întrebat: pe cine vorbesc de răul lui Iisus? Pe ucenicii lui Iisus, nu-i așa? În următoarea întâmplare, de la versetul 23 la versetul 28, se întâmplă invers. S-a întâmplat că într-o zi de sabat, adică este același lucru de fapt, Iisus trecea prin lanțurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Și iarăși fariseii i-au zis lui Iisus: vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cu cei ce erau împreună cu el? cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții, și cum a dat din ele chiar și celor de celor ce erau cu el. Aici e întâmplarea cealaltă. Am vrut să mă gândeam la o altă întrebare, la o altă întâmplare, dar mi-a scăpat. Este de fapt chiar înainte. Da. La asta mă gândeam. Chemarea lui Levi, din capitolul 2, de la versetul 13 la 17. Dar de fapt am să citesc doar de la 15. După ce l-a chemat pe Levi, spune că pe când Iisus ședea la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameși și cu păcătoșii, le-au zis cui? Ucenicilor lui. De ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? În pasajele dinainte, cine era vinovatul? Cine era condamnatul? În pasajele dinainte pe care le-am citit înainte de acesta, cine era condamnatul? Ucenicii. În pasajul acesta, cine era condamnatul? Iisus. Nu-i așa? E un gând interesant pe care Dumnezeu a încercat să mă învețe și în această dimineață mi l-a pus în minte. Firea pământească este ceea ce este aceea ce îl face pe robul ei să învinuiască, să acuze și să condamne. Ce este spus despre Satan? Ce face el? Spune cuvântul că el este cel ce acuzătorul nostru, cel ce acuză pe frații noștri. Părâșul nostru, între alte cuvinte, cum spune chiar cuvântul. Și aici vedem că cel care este un rob al firii pământești este unul care îl reflectă pe Satan. La fel. El este părâșul fraților săi. Spune că am scris aici, mi-a venit gândul acesta, niciodată nu-L vedem pe Hristos acuzând sau învinuind o persoană la urechile altuia. Când a avut ceva împotriva cuiva, a vorbit direct acelei persoane. Adică niciodată Hristos, de fapt, nu a avut ceva împotriva unei persoane, ci împotriva păcatului pe care l-a săvârșit. Iar când a vorbit de acest lucru public, erau și ei de față. N-a învinuit niciodată o persoană. Și a spus, ceea ce fac ei, voi să nu faceți. Dar Satan își conduce adepții să facă precum face el. Să învinuiască pe ucenici înaintea lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, și pe Dumnezeu înaintea ucenicilor săi. Vedeți? Deci, în primul rând, în capitolul 2, de la versetul 13, îl învinuiesc pe Iisus Hristos ucenicilor. Și Iisus Hristos reia apărarea. Iar în următoarele pasaje despre post și despre Domnul Sabatului, îi învinuiește, sau farisei și cărturarii îi învinuiesc pe ucenicii lui Iisus Hristos, lui Iisus. Dumnezeu este cel care, atunci când a venit Satana la Dumnezeu și a început să vorbească de rău pe Iov, sau Dumnezeu știa ce este în mintea lui Satana și de ce a venit acolo. Satan îl vorbește de rău și Dumnezeu ce face? Spune, da, așa este, ai dreptate. Ce spune Dumnezeu lui Satana? Aduceți aminte? Să-l las pe rău. L-ai văzut? Asta înainte. Vedeți, Iov, Dumnezeu i-a lăsat... A lăsat acea problemă, acel necaz asupra lui Iov, pentru că avea o problemă Iov. O problemă de caracter, o problemă de mândrie. Dar Dumnezeu nu l-a învinuit. Și Dumnezeu a lăsat ca Satana să îl chinuiască ca să-i arate satanei în primul rând că Iov este credincios și apoi să-l curățească pe Iov de păcatul care era în inima lui. Dar Dumnezeu nu l-a învinuit, nici nu i-a arătat satanei păcatul în viața lui, ci Dumnezeu l-a vorbit de bine pe Iov. Același lucru Iisus face cu ucenicii săi. Nu îi învinuiește, nu îi pune jos, ci îi ridică de la păcatul în care sunt, îi ridică înapoi sus. Vreau să vă întreb, când cineva bârfește, ce face acea bârfă între această persoană care aude și persoana care este bârfită? Ce face între aceste două persoane? Desparte. V-ați simțit vreodată apropiat de cineva când este vorbit de rău? Chiar dacă nu știi, chiar dacă nu-ți dai seama, în mintea ta se naște un gând de să pui bariere. Fără să vrei. Când noi vorbim pe cineva de rău, persoana cu care vorbim, când va vedea pe cealaltă persoană despre care am vorbit de rău, noi o să vă zic, stai mă, ce-a făcut persoana asta? Nu voi fi atât de deschis. Acest lucru face păcatul. Încearcă să despartă pe oameni de ei înșiși și pe oameni de Dumnezeu. Atunci când oamenii sunt împreună, sunt legați, ce cuvânt folosim noi pentru aceasta, de a descrie această legătură? Folosim un cuvânt simplu. O relație, nu? O relație, o familie, aceasta este o legătură. Uitați ce vrea să facă păcatul, ce vrea să facă Satan și ce vrea să facă firea noastră. Păcatul ne vede pe noi legați. O familie, o relație de prietenie, o relație de prieteni și așa mai departe. Păcatul urăște atât de mult aceasta încât face absolut totul prin adepții ei să rupă. Vreau să vă întreb, legea lui Dumnezeu, ce este împlinirea ei? Ce spune Pavel? Împlinirea legii este dragostea. Dragostea ce face cu relațiile? Apropie. Leagă. Dezvoltă. Continuă. Vreau să vă întreb, rupe vreodată dragostea relațiile? Niciodată. Dacă v-ați gândit la vreun... aveți o întrebare, dacă aveți un exemplu în care credeți că a rupt, să spuneți cu toată sinceritatea. Rupe sau nu rupe? Mai a venit dacă se desparte, nu? Cum? Dacă se s-a venit. Așa? Deci Hristos? Deci Hristos a venit să aducă o sabie, da? Un foc. În sensul ăsta, dar nu dragoste. În care sens? În care ambele părți sunt implicate 100%, deci acolo nu se vor face rupturi. Și unde se fac rupturi? Unde? Doar o parte urăște și cealaltă urăște. Unde nu e primită dragoste. Ai primit dragostea că avea parte, vedea dragoste. Nu ai primit dragostea automat, că avea opusul dragostei. Nu se poate face dragoste și ură. Ce este opusul dragostei? Lipsa ei. Ce este lipsa ei? Ce, care este opusul dragostei? Ura, dar este un opus. Egoismul. Poți acesta... Poți să nu urăști. Și tu știi să nu urăști. Nu se poate. Da. Nu se poate. Și nu urăști, dar nici nu vreau să urăști. Așa se zice, dar este egoism. Nu ai ridicat un copul, să nu urăști. Ce n n-am nimic cu el. N-am nimic cu el. Da. Dar uitați, este dragoste neegoistă, jertfitoare de sine, care am văzut că leagă relațiile. Este păcatul care rupe relațiile. Atunci când Iisus a spus, eu n-am adus pace, ci am adus o sabie, prin acesta El spune, am adus o sabie să frâng pe urmașii mei de urmașii celui rău. Ca să adun familia mea împreună. Adică Hristos rupea, mă rupea pe mine și pe tine de păcat. Ca să mă poată lega într-o familie. Vreau să vă întreb. Pot exista familii unde păcatul dăinuiește și conduce? Pot exista prietenii, relații durabile unde păcatul domnește? Nu poate veni. Păcatul continuu ce face rupe. Dar Dumnezeu a venit la cine? Și cine erau ai săi? Sau ce îi conducea pe ai săi? Dragostea lui sau egoismul, păcatul? Ce-i conducea? Ioan spune la început că a venit lumina, dar ei n-au primit lumina. Exact. Deci uitați, aici trebuie să vedem, sănătatea de Domnul, aici trebuie să vedem că Dumnezeu a văzut că întreaga lume era cuprinsă și condusă de păcat. Și Dumnezeu știa că mai devreme sau mai târziu, păcatul acesta va rupe omul atât de mult de Dumnezeu și unul de altul, încât îl va ucide, precum acele balene ucigașe au ucis acel pui. Precum un lup care rupe un ied dintr-o turmă ca să-l omoare, tot așa păcatul vrea să mă rupe pe mine și pe tine, de Dumnezeu și din relația familială a creștinismului, a Bisericii lui Hristos, că atunci când ne rupe, El ne poate ucide. Legea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta mi-a venit un gând. M-a învățat Dumnezeu un lucru care nu l-am mai văzut niciodată așa de clar. Am mai vorbit despre el, dar niciodată nu mi s-a întâmplat atât de puternic în minte. Știți ce face legea lui Dumnezeu? Ea desparte, rupe relații sau creează și dezvoltă? Ce face legea lui Dumnezeu? Rupe relații cu păcatul. Cu păcatul. Dar cu oamenii, cu Dumnezeu, ce face legea? Depinde funcție de ce. Urmăresc taberele. Adică? Spiritul legii. Legea în sine. Dumnezeu, pentru că legea este caracterul său, ce caută, ce va împlini în omul care o primește în inima lui? Ce va face? Îl va îndrepta. Îl va îndrepta, adică? Ce înseamnă asta? Va distruge relațiile sau va crea și va întări? Exact. Pentru să nu fur. Cum aș putea să pur și să fie o relație bună cu fratele meu, dacă eu fur sau știu eu? Dacă nu fur, nu ucid, înseamnă că sunt casă bună. Tocmai când se încarcă, nu sunt o relație bună. Dacă mă prinde că fur, pot să fie o relație bună cu eu. Eu și ieșe mai mult. Trebuie foarte mult, nu știu. Nu să ne bazăm pe ce facem, ce nu facem. Ce felul cum privim lucrurile. Că sunt oameni care au legea și totuși nu vor fi mântuiți și oamenii care privesc altă legea. Adică poți crede că legea te mântuie și poți crede că legea nu te mântuie. Vom ajunge la mântuire un pic mai încolo. Dar vorbesc despre lege. Legea în sine. cum a dat-o Dumnezeu, ce scop are ea? Să lege relațiile sau să le rupă? Să creeze nouă relații sau să distrugă? Chiar am citit în Hristos în Lumina Lumii, zice că să cerem de la Dumnezeu iubirea de Dumnezeu. Să vedem pe Dumnezeu. Iar iubirea de Dumnezeu va da naștere iubirii față de Său. Și asta este legea. Sunt mulți. Vedeți, noi ca și oameni suntem atât de orbiți de păcat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că inima este nespus de dreaptă, da? Înșelătoare. Și de multe ori sunt creștini, pastori, teologi, care spun, n-avem nevoie de lege. Dar ei nu înțeleg, căci fără lege nu poate exista relație cu Dumnezeu în primul rând sau cu omul. Legea este ceea ce ne învață cum să trăim aproape unul de altul. Cum să ferim această relație de a fi dezbinată de un lup de afară. Ce este păcatul? Fără lege. Unde scrie? Unde? Memorați acest verset. Chiar vă îndemn din toată inima. Este un verset extraordinar care dezvăluie și este definirea păcatului în sine. 1 Ioan capitolul 3, versetul 4. Și cineva să-l citească, vă rog. Cine mai a citit astăzi? 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Ce este păcatul? Fără de lege. Încălcarea, ruperea sau trăirea fără lege. Păcatul este, de fapt, lupul care desparte puiul, iedul de turmă, ca să-l omoare. În Roman, capitolul 6, versetul 23, spune, plata păcatului este moartea. O să ajungem acolo. Deci, când un lup intră în turmă și desparte iedul de turmă, ce se alege de acel ied? Moartea. Când păcatul intră între mine și tine, ce se va alege de relația noastră? Distrugerea ei. E un gând interesant. E, cum să-i spun, un cercetător al faptelor noastre. Vedeți, Iisus în Marcu, capitolul 2, versetul 27 și 28, spune așa, apoi le-a zis, sabatul sau legea, porunca a patra, a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Adică legea a patra a fost dată ca să creeze relații cu El și Dumnezeu. Relații cu Dumnezeu, dar și cu omul. Pentru aceasta a fost dată fiecare poruncă din lege. Să creeze relații. Să dezvolte relații în eternitate. Am scris aici niște gânduri și aș vrea să le citesc. Legea lui Dumnezeu este ceea ce ne leagă unii de alții. Prin ea, Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem ca să trăim în armonie și dragoste unii cu alții, ca relațiile dintre noi să se dezvolte și să se adâncească. În primul rând, ne învață cum să avem o relație strânsă cu Dumnezeu și apoi cu semenul nostru. Cum știm și noi, primele patru porunci vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu. Care este prima poruncă? Da. Deci să te închini doar lui Dumnezeu și de El să asculți. A doua poruncă. Să nu-și faci idolatrie. Așa este. A treia poruncă. Ce au făcut fariseii când l-au vorbit de rău pe Iisus ucenicilor? Ia să vedem un lucru. Nu mai știu unde, dar în Iacov spune nu condamnați. Pentru că atunci când condamnați, condamnați legea. Când eu condamn legea, condamn pe cine a dat-o. Pe tătorul ei. Vedeți, când eu condamn pe un frate sau soră a mea, eu de fapt prin aceasta îl pângăresc numele lui Dumnezeu. Și îl condamn pe Dumnezeu. Și atunci, ce fac? Zidesc o relație sau o rup? M-am lăsat de condus de păcat sau de dragoste? De ceea ce desparte o relație sau de ceea ce apropie și strânge? Ce ziceți? Nu știu dacă mai auziți. Ce face atunci când eu vorbesc de rău, când eu condamn o persoană? Și îl judec pe Dumnezeu. Iar aceasta strânge o relație, dezvoltă, adâncește sau rupe? O rupe. A patra poruncă este sabatul, care ne duce să ne închinăm doar lui Dumnezeu în acea sfântă zi. Să ne luăm timp de la lucru, de la a face alte lucruri lumești și în această zi sfântă să mă dedic cu totul lui Dumnezeu. Să las la o parte gândurile care mă duc spre lume. Să las la o parte afacerile care mă duc să mă gândesc iarăși la lume și să mă desparte de Dumnezeu. În această zi Dumnezeu a spus să lucrăm 6 zile, cum spune porunca. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. 6 sau să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Vedeți, aici, în această zi, este descrisă relația pe care Dumnezeu vrea să o avem cu El, cu fii, cu copiii noștri, cu toți din familie, chiar și cu animalul pe care îl avem. Dumnezeu prețuiește și animalele și pe acestea vrea să le iubim. Apoi este a 5-a poruncă. Cinstește pe tatăl și pe mama ta. Apoi este a 5-a, vedeți? Relații. Tot timpul relații. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb sau să nu minți, să nu poftești. Toate acestea vor ca să ne unească în relație unii cu alții. Să ne adâncească. Iar păcatul ce face? Să furi. Să nu mai ai o relație cu ăla. Să mințești, să poftești, să nu asculți de părinți, să nu ții sabatul, să vorbești de rău pe Dumnezeu și pe aproapele tău, să ai alți Dumnezei pe tine însuți sau bogății și așa mai departe, să-ți faci chip cioplit, cum spune American Idol, Canadian Idol, sau idolul canadian, idolul american, poate să mă ajung și pe aici, idolul european, idolul românesc. Sunt atât de mulți. Noi prin acestea, închinându-ne aceste lucruri, făcând aceste lucruri, ne despărțim de Dumnezeu și unii de alții. Păcatul este încălcarea legii a lui Dumnezeu de a forma și de a întreține relații pline de iubire și de fericire între Dumnezeu și omenire. El, păcatul, îl conduce pe om să încalce poruncile ca apoi să distrugă relația lui cu Dumnezeu și cu semenii săi. Iar prin aceasta el caută să-l distrug sau despartă de toți ca să-l omoare. Putem vedea acest lucru clar în ceea ce fac animalele prădătoare, așa cum v-am dat un exemplu. Apoi am spus, așa mântuirea prin fapte și cea prin credință capătă un alt înțeles. Și aici aș vrea câteva momente să poposesc. Când m-am gândit la aceasta, ce face de fapt mântuirea prin fapte? Cu o relație. Gândiți-vă. Ce face mântuirea prin fapte? Când eu cred că mă pot mântui prin faptele mele, ce face cu o relație? Cu relația cu Dumnezeu și relația cu omul. Ce gânduri vă trec? Ai manipulezi. Da. Și atunci o faci din dragoste sau din datorie? O faci din iubire sau din egoism? Întărește o relație sau distruge? Ce face? Îmi faci ca să-ți fac. Și Iisus și Vami și fac tot așa. Exact. Ca să fiți iubiți. Ce face Dumnezeu? Îți fac ca să-mi faci? Sau îți fac ca să poți face? Să poți trăi, să poți ai viață, să poți să te bucuri. Are nevoie de noi, Dumnezeu, ca să-i facem ceva lui? Nu. Și Iisus... Exact. Și Iisus spune, nu dați celor bogați, ci dați celui sărac, ci nu-ți poate da înapoi. Vedeți? Ca astfel să te bucuri împreună cu El. Să poți crea o relație. E un gând interesant în Marea Luptă, care o să o studiem după masă, care spune așa despre aceste fapte. Sau... Mântuirea prin fapte spune așa. Oamenii erau învățați să creadă că faptele lor bune îi vor mântui. Ei priveau continuu asupra lor, mințile lor preocupându-se de starea lor păcătoasă, văzându-se expuși mâniei lui Dumnezeu, chinuindu-și sufletul și trupul și totuși negăsând nicio ușurare. În felul acesta, sufletele conștiincioase erau legate de învățăturile Romei. Vreau să vă întreb, când un om păcătos se uită continuu asupra lui, vai de păcatul meu, iar am greșit acolo, iar am făcut asta, iar am făcut asta, ce se întâmplă cu relația lui cu omul? În 2 Corinteni 3:18 spune că privind suntem schimbați. Dacă mă uit tot timpul la mine ca păcătos, voi primi mai mult din dragostea lui Dumnezeu? Mă voi apropia mai mult de El? Sau voi deveni mai mult ca ceea ce văd? Ca ceea ce văd, nu? Voi deveni tot mai păcătos. Și am scris aici un gând așa. Mântuirea prin fapte este de fapt soluția oferită de păcat pentru a remedia ceea ce a făcut El. Dar această soluție este doar o minciună. Cel depărtează pe om și mai tare de om, de Dumnezeu și de semenii săi. Vedeți? Mântuirea prin fapte este o soluție a păcatului de a mă despărți de Dumnezeu și de tine, de semenii mei. Asta vedem. Asta făceau farisei. Îi condamnau pe toți și pe Dumnezeu. Ai făcut asta. Vai de tine. Ai făcut asta, nu mai poți veni la biserică. Nu. Când în biserica lui Dumnezeu spune Petru ca să-l dăm afară pe cel păcătos și să-l tratăm ca și un vameș, ca un păcătos. Eu am gândit, vai, ăla trebuie să-mi fie inamic, nu trebuie să mai mult la el, nu mai trebuie să mai vorbesc cu el. Nu! Când eu, Dumnezeu îmi spune să-l tratez pe celălalt ca și un păcătos, știți ce îmi spune? Mă duc să-i reiau din nou relația cu el. să mă duc să-i vestesc din nou Evanghelia, să mă duc să-L cuceresc din nou cum a venit Dumnezeu să mă mântuiască pe mine, care am fost păcătos. Este tot timpul dragoste în tot ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus omului că dacă rupe relația, ea nu mai poate fi remediată, căci a fost înghițit de păcat. Aici este un gând poate un pic greu de înțeles acum. Dar Dumnezeu i-a spus lui Adam și Eva, dacă păcătuiești, vei muri negreșit. Adam și Eva trebuiau să moară în acea zi. Trebuiau să culeagă roada păcatului lor. Dar n-au murit. Și nici tu, nici eu nu murim. Pentru că Hristos a murit ca să-L reia și să relege această relație cu mine și cu tine. Dar păcatul, lupul, când prinde iedul acela, nu-l mai lasă. Îl omoară. Tot așa face păcatul. Un singur păcat face asta cu mine și cu tine. Când mă prinde, vrea să-mi ia viața și va duce la moarte. De aceea spune în Tit. În Tit. Ba nu, de fapt este în Iacov, capitolul 1, versetul 14 și 15. Sau 15 doar. Spune așa. Apoi, pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Dar este speranță pentru noi. În primul rând, toate aceste lecții pe mine m-au învățat ca să fructific, să dezvolt, să clădesc relațiile împreună cu soția mea, cu familia mea, cu familia Domnului. Să clădesc, să investesc în relații. Și că tot ceea ce cuvântul Domnului ne spune, de fapt, este de a clădi relații. Iar păcatul de a rupe. De aceea pot să văd mai clar în viața mea ce este păcatul și ce este bine și ce este rău. Răul desparte. Binele întărește o relație. Și este o speranță pe care o am. Și vreau să vă dau și vouă. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 6, l-am citit și aseară în Fântânele, este o speranță pe care Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi. Iar această speranță merge așa. Oricine rămâne în El, adică în Iisus Hristos, nu păcătuiește. Oricine rămâne în Iisus Hristos va face ce a făcut El, cum spune în 1 Ioan 2 cu 6. Spune, cine zice să rămână, că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Iisus a venit să despartă lumea de păcat, dar să ne apropie de El și unul de altul. Și n-am să citesc, dar întreg capitolul din Ioan, capitolul 17, despre ce este? Ioan, capitolul 17, știți despre ce este? Dar despre ce? Care este dorința lui arzătoare? Unitate. Vedeți, în această rugăciune, Iisus exprimă înaintea Tatălui dorința lui ca toți urmașii lui să aibă aceeași relație pe care o are El cu Dumnezeu Tatăl. Să fim una. Și spune la un moment dat, nu mai știu în ce verset și n-am să-l caut din cauza timpului, spune că dorește ca și noi să fim una, precum este El una. Și prin aceasta, oamenii vor ști că suntem ai Lui. 17 cu 21. Mulțumim, Marius. Poți să-l citești? Mă rog ca tot să fie una, cum Tu, Tatăl, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Ați văzut? Aceasta este mărturia cea mai mare pe care o putem da omenirii. Relațiile dintre noi. Și Satana tot timpul se luptă. Se luptă ca să ne provoace căderi, se luptă ca să ne despartă de Dumnezeu și unul de altul. De aceea vă îndemn din toată inima. Apropiați-vă de Dumnezeu, căci El este Dumnezeul dragostei. Apropiați-vă de El, studiați cuvântul Lui, învățați cum puteți oclădi o relație cu Dumnezeu ca să puteți clădi o relație unul cu altul. Și noi să fim una, cum Dumnezeu este una. Haideți să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm la Dumnezeu și să împărtășim fiecare ce este în inima noastră.